Otwórz oczy, nie mów, że to ciebie nie dotyczy. Otwór pewnie kroczy, bo nie trzymasz go na słyszy. Jasne, lepiej się wyżyć, a polityczne jazdy. Dojrzały, odpowiedzialny, mądry i rozważny. Pozwalasz, by robactwo zalękło się w twoim mieście. Życiowa przestrzeń, przypomnieć ci coś jeszcze. No to pokrót test, że te idee pusty chów. Głupotę można zagrać w liczbie 14 słów. O zawód lów, ta wojna się nigdy nie skończy. Reakcja i bunt, i mam gdzieś na dwa skończy. Tylko żal mi waszych rodzin, że tak nie psu wychowali. Adolf Hitler, Lidłowski, Breżniew i Józef Stalin. Po uszach wali, głupota waszych władców. Co to prawo stali, stawiają wyżej niż rozum. Nie będziemy się was bali, bo i tak jesteście niczym NOP, ONR i Kongres nowej prawicy. Podjadę na ulicy, kod manifestacje. To naprawdę niezły wyczyn, by nie wierzyć, kto ma rację. Siwa, wąsa ta kukła na usłuchach schizofrenii. Stanie od grąba, wyłącz film i jeszcze dla jesieni. Pokaż, że masz mózg, potrafisz samodzielnie myśleć. Wyjdź z domu, nie bądź tuż. Nie pozwól im zaistnieć, słowa ostre jak nóż. Lecz wraz nie załatwia sprawy, kamienie idą w ruch. Czas wyrobić sobie nawyk. Oni stawiania oporu, nie ma stabilnego gruntu. Nacjonalistyczna szmata to się puszcza za 100 funtów. I taka to mądrość, tylko hanku flagi. Myślą, że władca ma godność, a naprawdę król jest nag. Między nogami mu zwisa jeden wielki kompleks. Zawsze możesz się pocieszyć, zapuść sobie romper z romper. Zakaz pedałowania, im też pewnie wujce zdrosisz. My przynajmniej mamy jaja, a wy wciąż musicie podszyć. Proszę też dużo sił, rok po roku coraz gorzej. Każdy kto w tym kraju żył, wie, że państwo nie pomoże. No bo ci, co są u władzy, mają ze sobą problem. Albo są idiotami lub zastraszyli ich na dobre. Pamiętaj, nie rozmawiaj, uśmiarnia gówno może. Więcej krzyczą niż im wolno. Te tchórze w radiowozie zawsze są po drugiej stronie. Ciągle mają się w dupie. Walczymy w jednej armii, więc trzymamy się w kupie. Tak! Kurwy legalizują swędy pory tych jednostek. Celtyki i swastyki, szermis, tak to przecież postęp proste. Trudno się dziwić, nie ma politycznej wizji w tym, że płody białej Polski. Pracuje na policji, monitoruje fora, obserwuje skłody. Jak najtańsza prostytutka sprzeda się za parę złotych. To jak gadam głupoty, powiedz sobie o tym, że sponsorujesz nazistowski chłop ze swojej floty. Którą to miesiąc dodajesz, by to zbrajesz tych hordy. Jak tak bardzo lubią biel, to zmusi się na mordę. Antypolski populizm i do tego zniesławienie. Nie będzie mi cię żal, więc lepiej skończ z tym pieprzeniem. O szacunku dla tradycji, wymierzonej w budę. Drogodyta z aparycji, znowu z mózgu wali zupę. Te łby jest zakute, na ciebie też mają haka. Więc się lepiej szybko przyłącz listy, trzeba wyłapać. Mówią, że w grupie siła, ja nie twierdzę, pójdzie gładko. Ale w życiu nie osiągną nic ci, co mają łatwo. Jestem do winy swoim dziadkom, to sprawa jasna. Stawiać opór na alejach stołecznego miasta. Bo walka trwa, to niby wyświetlany slogan. A i tak mądrzejszy od bredni NSDO Kogan. Więcej proszę cię, Słowianie, na ulicach robią desant pojebane. Mentalnie wnuki Rudolfa Hessa. Ty stać się w końcu bredzić, że to sprawa marginalna. Wcale nie warto rozmawiać, trzeba skoczyć do gardła. Prosta w lipę tarda, uniesiona garda. Intelektualne dno, oceń wędce bady garda. Ale bardzo chciałem zawsze być daleko od przemocy. Ale kiedy na to patrzę, to złość za dnia i w nocy. Jak grom na mnie spada i wiem już, czego chcę. WWW 11 listopada ORG. Trzeba zebrać dużo sił, rok po roku coraz gorzej. Każdy kto w tym kraju żył, wie, że państwo nie pomoże. No bo ci, co są u władzy, mają ze sobą problem. Albo są idiotami lub zastraszyli ich na dobre. Pamiętaj, nie rozmawiaj, uśmiarnia gówno może. Więcej krzyczą niż im wolno. Te tchórze w radiowozie zawsze są po drugiej stronie. Ciągle mają się w dupie, walczymy w jednej armii, więc trzymamy się w kupie, tak! Ale nie to, co cudem za kierowcy są. Nie tu cały dzień śpają, śpają i piją. Więc nie żadna konkurencja, jak sobie na to są. Antyfaszyzm to tak naprawdę faszyzm, tyle że to są mocne słowa, ale to są słowa prawdziwe. Bardzo pan emocjonalnie wypowiadał się, szczególnie w drugiej części. Pamiętaj, policja zawsze więcej straszy, niż może ci tak naprawdę zrobić. I nie możesz dać się im zastraszyć. Miej gdzieś to, co do ciebie mówią, ale bądź uważny i nie lekceważ wroga, jakim są. Nie musisz zeznawać, masz święte prawo odmówić zeznań. Co więcej, masz prawo kłamać, mataczyć, nie mówić całej prawdy w swojej sprawie. Nie dotyczy cię więc oskarżenie o składanie fałszywych zeznań. Tak czy inaczej wyjdziesz, nieważne czy po kilku godzinach. Maksymalnie wyjdziesz po 48 i nie stresuj się, jakby miało być inaczej. Najpierw pogadasz z sędzią i teraz twoja rola jest najważniejsza, by przed nim dobrze wybrać. A kiedy znowu wyjdziesz na zewnątrz, wyjdziesz na wolność, zgłoś się koniecznie do organizatorów, do ACK, jeżeli masz taką możliwość, do adwokata. A potem możesz się relaksować i mieć całą sytuację gdzieś. Jeśli przyswoisz sobie te zasady i zachowania i będziesz ich przestrzegać, to będziesz dobrze uzbrojony do trzymania nerwów w walce przeciw arbitralnemu i brutalnemu państwu wraz z jego aparatem represji.